Omwancho matagerali wakire wose bwere byara ende ne litukoli giya lya bena mana na twanchire tokoletera olingana lyo monene gwetera so bwa matebwenka morobelio koletwa shuli na bagushi global radio yo mintombo rokuru Seattle Washington kera lituko ya alhamis kurwa aliansamo ya Seattle imeya bagushi global radio na bogotra ngribere ya moisa tunye noti ya menoti ya noti kia reshano onyeko bwa to komenta bate noti 213-401-0095 obate noti ukwa na mangana birata toyoko shigeta nili tukeli ngukwana ya tole enyomo igoro ya ime yechi nseji chia maiko nse ya Amerika taraji kukuletra oyo mintomburum anigo toko mwaligani ya naindi omongna mora omanwa ashi okotera kwa bene kikima kero toko swa ashi nshemeye yuri ngana liyo monene ashi obwamate wenka Yesu atore Yamono Moravia Avanava mi tanda anche a temora monena toiro di vagatuin ti amo tu egnoli de tore no moia se moro vai a lero ne mandi diga amono cubo arte o monena a cove che o sa cubo di recorua vadi tu al chiete ne gondonia sa to cognire Aito kunya bato kurubiri kuhenda, manene naende na wanchete, goto raare tuike. Apa itu naik kereta tinggal di Kiarena sokok bahari kan inga bahari kan niwas segitin di Kyoto ke wamate wienka. Obutu kanya kawatu kuya kira cuma amine kira cuma asli itu kuya aramis. Na koi wanga umpa semiki amana ni asa ita kan itu tu nyala kawatu kumanya ekiatu kan dekam nyala sokok itu wiense mne familia. E familia egatia omogaka no mwana amine no moibori. Ambe omongina egatia omogaka no omongina ose egatia omusaka no mukungu nabo ikona abana muna matunda abo ono pero ninga nitoliere litinsa mochinke na egato agato koliere limono na aria araba gokwanera amangana tu abeto nyakoliere kurumaya asobare to nyakoliere de gosunya gotegerere gipindi ekeiga Kaya tengah antara yang terkena penyora, osemia, gusam, masusemiwa, antara yang terwoncol di korwasi, cimbo ciri penyora itu mesis kita mau kini saya, kita ada kau kiki amat itu, ono antara yang terwoncol tiga nyasa, tiga apa apa seberapa yang terwoncol dia. Ewiki aeta, antara hari hari mangana makai, tukar kuah nelayi beruyo kuda, ogo saba, atau karora ngakiro bororo manene mono. Ekero tu kuanga amasabo na asara kitora aveto konyora ekiagera saitani niga adiete ilo niga niga agu tuve virengere libieto edio ekero ato tuvire virengere leka tu angira amasabo otorete na matemu ae tuwa nyako batu okuwa na volgo tokaligere liana nyasao ito amini saitani na inde niga koreta edi kongo Usiri kwanso asinge nchi ya masaba, tito saba asichinka chito. Chika chito chikende rekoba muna chire higo. Kedi inde chikende kumisi vose chikende nchinyora obosen, obosen, amasesen uwa. Akuruwa seta ata wete asa masaba. Tukarie tukarona onyo umwano nyasaye na endo oro motori ya guyense na endo ore nyasawa manyene obo saba. Nakia ya kwa mani wiyanga ni naki asenche naya awa ibitungwe virehu mwanyawa ntomo lehu nakia ya kwenyare kanasa wanga ni wanya ditu wako yukulitono wiyano vosera wa masako yon tuwa rigireti ya mga yon na inge tole nekunya rigireti ya ono leero ni kona gane tori yoregeti indi toku yera yukulo ya enyomo ime ya Amerika Enyomo ime ya Amerika. Ene eroto ameto kuligereria, neke eroto anirigererie, nasao ito nato konye, tonya kato koranga inkyo mwiku orotegi. Wando tato agende nseme ito sabanko. Tato nyasai, tuachakire, ike pindi kia uwa matevri nkase moro wadare ero ne mambia. Utu akora angeli nyasao ito okuwa nena kira umuano abana vahu. Wansi pi balibara ire li bagi ligi ya soko teke rege timbi ekeiga. Na balibara ache koida chinga kikiavo asimu getimbi kiremu kire tuwe. Nga na balibanya akwa vago teke na nakorora nga. Nga ki okuwa na igolo ye nyoma sensei ya Amerika. Pone yetuwa kusawa nyasao ito litani kegimu nga vire yivena mamoja. Awa mintoto akito kubwate numong na yunyesi ya singi nchi yako soma. Awa yungu minto kere maya singi nchi yuko tubwata ni wetera sere idio. Ne tambi yiga. Awa yungu wabwata ni wawo wawonsi pia sabata kere tasobo yiko vensi. Kristo tu akura ange ili oro rekane, ui mokiriri weigoro, ili tali ya oliva akwe na koego bane waka na karewete ya sige tindi. Ote akamo nente na okoramo nente, nsio wewe Yesu Kristo maboria. Amina. Pono, nkieko gira, narenta, nkieko gira lero, ose tutakwe gira enyomo asense ya Amerika. Enyomo ime yense ya Amerika. Na eke wanda akwale nga enyomo ime yense ya Amerika. Na hende na wanda anyeveke nga enyomo ime yense etari ye ino. ense etaliyeno na verave ense alingenkende enyomo asense biotebore ibie ono asenenge tole America mono lero na ankare kukwana na enyomo ime ya America ngakie kare kororekana asama tukaya alero ngakia marika ranya kwa kototedia igoro yenyomo asense ya America na ekero tokorigero rigaiga ekebungo nao kogatutunya agakwa bagegotora bigetabu gekoroku mwanso isano nemo omochakano isano nemo ekebungo kiaye kiaditano omochakano isano nemo ekebungo kiane kiaditano ekero toabe togosoma ebungo bindi igo omong'ina UNC ninganyora nsomere getabu eki kia omochakano isano nemo ekebungo kiaditano toiunga amang'ana aroro naararia ega nyasaye itu akari gukwana na mono ekerako yakwana gochia ase abaibori baitu bari ekegorikirie egetang'ani kegima nyuma ekegori getang'ani keria anyareka bokobeka nsa obwiko bwensi ng'akia gokwana mwaso isano nemo ekebungo kia bitano Nero nigegoteba nga omonene akarora obobe bwanyu mwanya bansu nga nobonga sense nakera okoroberia na okorengereria gwiki nkoro kiabo nokobe botambe naende irorera baba omonene akarora nga obobe bwa mwanya bantu nobonga sense nakera okoroberia na okorengere ya wiki nkoro kiawo no kobebo tande bia mono manya uyo nyasaye okalogo kwana wetra somo sombo emusanga ki ase ke gori kiri kiri tanga ni fast generation nyasaye akaligere ya karo muna abantu baso gete isi kuruwa sobo nene buwari akaligere ya abantu ebintu bagokora akakumia akaliere liakarona nono yene kero monta ikaranse tarengereti nkiarengereti gose obobe obobe obobe obobe na taji korona monto nono nono orengereti obuya akaliere liakarona kero monto nigarengereti obobe bweka kero omuntu ole gotoka asobo iko bwense asikintu kitibia ekegori getang'ani amanje omwinyore gento tokwegera n'obwamate bwenka ono ekero nyasaye arigereria akaroranga ekegori eki kia mwanya bantu abekire asobo iko bwense akarigereria akaroranga bamint abantu aba onge teiyo orengeretie na orengereti gokora yaramaya osipi nigo barengeretie okora ayara amabe ono ebinto biakongokia abana ba minto na ekemo ng'a nonya ekegori yosipi kiarengereti gokora ayara amabe botambe korengerete na gokora ayara amabe botambe omonto oyo omobwieka orochekanete orenga omwegenu n'omonto oyo ire ekero okomorigereria nekero ogosoma egetabu giaiyu mwanse eyisano nemo mwanse isano ibere ekebungo kia bitano mwanse isano ibere omochakano isano naibere ekebungo kia bitano ng'akie gokwana na nuhu agakora yonsi buna omonene amochigete ono ng'a nyuma ingania origereria amang'ana aya iga ase obwagare ekero okonyora kingaki kiago mwaso isano nemo nigo okorora muna nyasaye agotunga abanto namuna akobabeta namuna ebinto bagokora mpaka bireikire nyasaye orita akageikiwa osome ekebunge kia mwaso isano nemo isano nemo nigo okonyora ase nyasaye akari goikera akoiganana yaani ng'enkende ng'a nyasaye agaikera ase akorigireti akorigireti tinda amanya kinda abeke ekegusibia yaani nyasaye agaikera ase agweitia agweitia iamona baba Nasaga ikira sawe itema tuki kia garetenga kunga wose mwanya bantu. Ekira go ikira na go ni bantu le tuli ko eta kia vitan e kisa nemo e kebungu kia ye kia vitan to me kia dine. Diga kare go kwana na nasaga kira tunga bantu. Abantu abaiga tungite bakagenda bakarigereria bakarora abaisike bamwanya bantu abana banyasaye bakarigereria abaisike bamwanya bantu abaisike bamwanya bantu bakanyara kwa bato baira ekero gosomire tabu ebikumatinga kwanya goikerora ebori biswari nga abaisike abanya bamwanya bantu mbarabiaba abana banyasaye barote n'abana banyasaye bakaba abaisike bamwanya bantu bakabaira kino omuntu akaburi akaburi akaburi akaburi bakaira nasembye nti eyo bagatiga obosenye boirwale engororo bwanyasaye bakabutira bagaswaho okora ayara mabi aso ebirengera ryabo okora engera rikwabo okokora kwabo okomenya kwabo okawekana koe okobera ituka ase erinde nasenge nti eyo nakiakora nyasago ikireke bugo kiabitana karotabanga ki kitanakemo na nyasaye akanyara kobo ogweipya nonti gose natiete gotongera abanta abaiga nekerago ikeraga bwe nkiakorete nakiakora tokonyoranga ekerarigereria ng' abanto bonsi bakire bogereka ekageraga kyoro omuntu oyo omu okorokwanga ki nu nuere agakora byonsi pi biria omone namotebeti nubyeka agakora byonsi pi biria omone namotebeti bono ogaiga nakiekogera nataka korigereria torigereria marika makenu igoro ng'a ng'aki enyomo yaito yabeire ase ente ya amerika ekendo kianu abasacha mbarengo n'abakungu naende abanyabyeni tigangoteri abanyabyeni ekeka marika gotebanga abana banyasaye bakarora abaisike bamwanya bantu bakabamerera amate bakabanyoma na ekero abanyoma nki kiabete abaisike abana banyasaye igaiga nkonyora tuli ororeri rwa kaini na rura okoba represented n'abaana bamwanya bantu n'ororeri rwa aperi rwaba represented n'abaana banyasaye bono asenge nje ng'obwo bisa tayari mbware ngororo obwo bisa mbware ngoo tayari ekagera bono ekarete emechando obube boli bokagendera bokaburukana abantu bali ororeri rwaragereirie rukaburukana n'abantu banyasaye babekire ense y'amaaso oboseera bahinge baganiri bahikiranie obuya bwanyasaye mbakikobohikirania bonsi tibakamerwa nekero bamerwa bagakora biria bakanyomerana ekero banyomerana mpaka bigaikira bikamogeche nyasaye na omwaerio nyasaye ekero agechiwa agasirie ense wetera amake nakiekogera amang'ana aya iga jesu akare koyeirurera naindi jesu asingati kiaye akare koyeirurera ase egetabu kia matayo emerongo erenga merongo ebere na bine ekebungo kiaye kia emerongo etato na bitano na bitato nakiegokwana omong'ana yunes ero nigegoteba ng'a nakibuna barenge ase amatuko aria etoigo etaracha barekoria bakonywa bakonyoma bakonyomeriwa goikari ituko riria ria nuu etoigo ase obwato nigo nare kogania oyo minto omong'ana yunes gorancho nsomete gokiri kia matayo emerongo ebere na inye ekebungo kiaye emerongo etato na bitano na bitato ero nigegoteba ng'a naki buna barenge ase amatuko aria etoige etaracha barekoria bakonywa bakonyoma bakonyomeriwa goikari ituko riria nuu atoete ase obwato bono mbuya mono ase ogosoma okwe Bueno, tirando tu raya, nana, y de tu iguana, una chio, no quien sacuere, sen ser ni, abana mami. Ni da agua te vanga, etu ali de día, como hace de tablicio, una, y un mañasa, carali de diálogo, que no yo mo, el corubia y hago cora, ni da agua corre vinto, y coñara cova, y como que chia. Ebiente baale kukora liko wageetia mbiliye vigo se na kia kwa gale tabile kiki ya mataa ya merongevele na isano ya merongevele na vine eke mungu kia ya meronge tatu na vitana vitata wafena asama tukari ya nyume eto igi etaraja nyuma eto igi etaraja nyuma nyasaa talage chigwa asili ya sa kukia mwanya bantu inkiye kwa gale kukora hose Ama antawa hiyo, niko baali kunyara kwa wakulia. Baali kunyara kwa wakulia. Ege ndo kende, niko baali kunyara kwa wakunywa. Ege ndo kende, niko baali kwa wakunyoma na kunyomerigua. Wakunyoma na kunyomerigua. Pono, igo evi ntevi, no okulia, okunyoma, no kunyomerigua nekewe. Kila kiore oro te vono. Igo mpe tori kere dia mangana yang aki ase ngencho ye kinga kichiria kia nime tori kere taracha inki ba kore te paka diga ikera waka nyore kana babu wati zivade asomo kewo ime mbaki kumanyanga e tori kwa ya hawa ikere ili. Evi nto ba tebele ete mbiribiri na demo noko lia. Enamba ya kabere okonywa. Enamba ya gata to wakanyara kwa wago tebelela soko nyoma na kunyomeregua. Oko nyoma na kunyomerana. Ibina vyo, ili intubia gerepe, vika watebeleria, baka mbamanya, li ituko lidia, no hawa soa sobu ato. Ili piteviga wana wa mintu. Na vila nyare kanenga, mbibuate ensemo asobu, mabuita asama tukaya. Ndakiende diarote bere hivye. Ose, igo vya tutaboro hile, tunyale kwa batuko manyanga, chinga kito medene chinga kichia moerio. Pono, tigano tuwa aligele vigoro, okulia, nonya okulikuwe kama abantu, tokulia senseye, asichia mate chito, chifamilia chito. Naki abantu, tokare kulie ndakiro oro. Naki, timikuwege vigoro ya eri, tira kimi vende nite, tuwa aligele, naki, enkaya o, naki abantu, bakare kurahiro oro. Enkaye ino, naki mokare kurahiro oro, niki mokare kuri oro. Eki kiragere, kenyare kwa keko ba inyuria na omone no itungo chare eki aeke ba aliete eke gori kerikeri tangani niko ba aliete rinto paka dikarakola ba keva tiba manyali tuko nu akonya eto ye konya akobe vote ok inki ba anyuete ababaiga inki ba anyuete inki ba alekonywa na voga aligeri rinto ba alekonya alakaba akonywa dikabateveleria pake kerengo Kyo kumanya, ekero nu agocha kunyara kwa mungu siriwa. Nye njende tiba manya, enda kie estori kere kunyara kwa mungu ucha. Pono tiga nukula aligeri enyomo abana wa mindu. Enyomo, nye kia alikuwa kore kandachi inga kichiri. Awa anto waga kora chinyomo, chita lani waga kora waga soka isikuri ya sansi. Waga kora chinyomo chiavo. Na kunyomeriwa na kunyoma na kunyomeriwa ebina bibi ntaba korete na ebi ntebi bale ko koraigo bikagera bikagendera ko moge chomo nene mono bikagera bikagendera ko mube ko mone na kavia mpaka gaikere kerengo yo wosiriense pona ngo tirango to aligere lianga enyomo inse ya America ero nona atakabero ntereke amafundisa ita sense mei Enyomo asense ya Amerika. Na kienyomo asense ya Amerika ya alolekani ya vana vana. Na ekero okoli yeli enyomo tuwa manyete seito usi Kenya. Enyomo yeito muna ava usi imeri tuwa manyete. Enyomo tuwa manyete meri anga ki ekero kwa nyomiro mosubati na makweri ya aliko nyara kubako baata nana. Ege nto kende, enyomo tuwa manyete seita alia, neri nga ki, omo onto migare korendo, urlonya ne kiombe, kia vanga, umuano nyarebe, onyomiru, ochire buoje, ose, ochire muaye, wosomo muro nyarebe unyomire na buata abantu baje inyumo ya rengi kobekoba recognized na community yaba recognized na bible yaba recognized ne kenyoro yaba recognized na serikali na wego ne kanisa ejina jikinyomo ariseito na inde niro kwa konyoranya anyemo muro leko liboko oikari konyara kamo kuyarigania asenge njonga na ate kulioko konyarebe nkia kuyarigani oikari kuligina na abuate esaiga yaye na abuate kitanda sabate kurana no mwancho yoye na abuate no nyankiro no nyanka mesa na weta nigo na abuate ngomba uchiwaka nero musuwati oyu ini nyuma yalinga alisitu na akero umwana munyareba aliko huko nyomu osoko nyoma abaibo niba baliko okabate bana bono baros die taracha etaracha aliko nyala kobe komenya etaracha aliko ira matuko amange kya bana abuna ababiyale abuna abantu ba masikani olimba aba olintata bana bakoyone bana baiwa bali na bamwa bana bana baitu usubali mwa mwabo amba giete ina li nyomu tuwa manyeta asense meri yitu wono ekero tuwa kila asense meye koro kwa marekani anse ya ngumbu nga kichi nyomu chikare kwa lekanaga igense ya amerika ense ye nebu ateme chando ya ye na mono abantu baria batabu ati obo menyo huye nseye abantu baria batabu ati obo menyo huye nseye enge nchende batabu ati evi ntolako menye la sobo iko huye nseye ya Amerika nina kinyo moya veire nkongwa sebare avana vaminto ana hatu watakaturi yere lira era vaminto neke otoko yere ya mangana ya igani kontele tonyari yere liye tuvuata nina mangana yesa kare kukwana ekera kukwana na mangana nyasa kwane te chinga kichiria na yesa kata kanyamente chinguru chinga kichiaye nina enga kiria nigobare koria nigobare kunyo na kunyoma na kunyomenu mpaka bake nyora wale ase obuato baka nyoranga etoide racha wakatibo isiko na omwaeri oye wakanyara kova wakushiriwa wono eke moko liyewe aba antopatabu atie ema karatasi yoko menye wose evi ntovyoko menye la sense na kokore emirimu na awa antawela mbalu weta alise ito wocha weta ili atuwa chete tochiko liyewe kiyama techeita toko nyaba ana baito, toko nyaba ibuli baito, toko nyaba lata baito, toko nyaba amina baito, na anga kiende toko nyaba ana ba minto. Ikina kikire nge kia gaya tuwa tama gocha, kusu tuwa acha sensei, inge nchende tuwa acha vorabu gotuara. Kono tuwa ikire vorabu gotuara agase tuwa achire gotuara kingabi abana ba minto. Na vila nyale kame karuhu acha niko kwa icha evieka munu musacha kose munu mkungu wakatike na ambende ya vayo familia ya erenka na vanta vayiga niko bako ligeretie na eva ligeretie onyale koba uko bakonya nga chocha koba konya gakiende musacha wachirega tubu ati bintu vyoko menye nseye niko menye lete nga kubo gima uo buwavo nigo kuibisa nigo kuiba erindo nyolo kwa nyorondo kubwata okolira okoliega sio okolira simune huto waka na obeso kosi nini na endo asenge njama ile ngasuta iyora moire wono kwa nya nigo menyete nigo chande kile tobo gimogo asenge nchota anyore ntiro yoko menye nkiranu otara ewe kense amo kose kibari yo okolira mirima sensei wono asenge nchejeiga omongi nooni nkakale omongi noo ni nkakali omogako ni nkakali kwa menye lae miyake vele kwa menye lae miyake tatu kwa menye lae miyake ikumi otanya kumiru omongi noo na hende tu mwanye tinga njora monyore na timuwa ike mwanya kuhikira na ono kwa hende walinga ituko kimura umirame kano omongi noo yu hoso omogako uno nga kioko menya sense e kiagara go ikonya are ko bago menya irindo akonye family nga kioko menya igere ya bana ba ito chinyaroka awana ba ito chinyaroka ba akure di skuru ba atira na amba Omoiburi omoronge niga akoro mwana eka akorire sukuru enyaruka naenda ya ikire miaka yoko yende nyumba ya ye agende lakini bono onyo ocheta asenchele yeneria lakini tamo atevi ntubioko menye nsei uikire gaiga erinda akonye walibande batarenka naki akonyara kwa moko nyomu ekiagera iga iga nera na baga netia nyomwe nyo uja kumonyoma ekiagera babare iga iga abange babo nigo baga tigete chinka chiabo abakungu babonka nigo baga tigete abasacha babo chinka chibia bono abana abaita ababa baraba nyaruka abasayaba nga kiwa kunyomu na taa kogenda anka edi nonyo kogenda anka taa konyore naende ribaga diyo kuira na naende gocha Tako nyara koboko genda. Onyoko genda ni lako gende nchire yemu. Na onyoko gende nchire yemu. Tara konya manto bagi ategetero konya. Nibirengali ya tara vikirani. Wono nga kia komenye. Ocho renga tigambe nyega iga. Ama tukonsi pipo kakaya kalo mwana ranyi gulire chinchira. Ogende la komenya. Muna konya komenya. Emiaka angu sukere. Chinga kitia angu eza chire. Na angane ya kegoliki ayer. Na kira kio kende. Na angane kia vegi akuri ya konyora habana. Ono nyaruko yo musao yo. Nuko monyoma. Babo mburo. Mbati kete babo supora anka. Nyo bakari. Ono na. Nga kito komenya. Nga kio mburo ba komenya. Nga kia basara ba komenya. Abasara wa nyaruka. Ayala wa sahaba mura. Awo ikara taru ati ama karatas. Mwela nyaka tabu ati vintevio komenye la mere. Naka neti anyome. Lakina hindi orangere ili oringere ili ime chandere ga inyomera Amerika. Inyomere ime Amerika. Mune vato vorone ime chando yae. Abantu wawo ili. Batevile, batevile kogenda wabi kwa sichaya support. Abande batebire mbata yetu kunywa maigo asenge nchonga iga iga enywa mere iga iga nigere ngao eserekari yege nigere ngao nige eserekari ya sito eserekari ya sito ya uko buwate siya koronge yu mkungu nige uko buwate siya kuagache nyomba nige uko buwate siya komente nyubu ama tebe nyomo bokonge lakini eserekari yege iga nige otagora nige okonya aso otagore nyomba eserekari yetu ya Kenya ni ya wabanga kiniyo manena wata nili onde tage ata nana lakini eserekari yero yego teranga omu ontoka korete ilo mutwe ni mwotiana mwasoka kwa ende nyomende omu anjua omu tegele rinigo tu wakende rinigo tegele hapa kushi Global Radio na omu roverio obu amate buinka na Juvenali Shumboro Nigendi denga nogende te gosisi niwa ase ekereke ga kiabene na ekere to gende te korange kene ine nyusa na unchulirie elinde to ikango ngo chama iko na intu tonchulirie ekere to gende te gosisi niwa na ringo kunyoli ngala bago to nyora abagushi globalradio.com e website yeto ibere ya moisa to inyeno ti eme no ti no ti kanda isano 8184759201 koko gani komenta na boko bate moto ko elibaga tigango to we na ki amaliko aro agoteba oyo minto omburo bueno bueno mangana rana ma kongwa senge jinyu omochang abana baito bagaka baito bani na baito embe chandera suki nkati eito ba minto na embe anezi to yekwa na nyafato etisemi no bungai ni to lenga inki to gane ditokore enyu omwina meri enyo mwime ya Amerika nga kia nyare kana nga kia aroreka nire nere tafauti nenyo mwoyare nga asiki nga kichiri kia nu eti agerete nu agasiri eke wali kia nu agasiri uwa amo nere toyo asenge chobare konyua mirana na konyua na kuria nere peta kubiriria wose nigere uwasda niri ya rengo Orochi musao yoga nete kunyomu. Aisa wa teranga mwono tiga nyomu ga iga. Nga kienda ba saibara ba ke, na ba ke, para nyaro kwa wago tuwa commitment yoko mnyoma. Lakini naenda senge nchungo obu oba mura no obu onge. Ama muraba ito ni kwa waroche, kwa menyere tabando obu oba, ikiera madenge nyo meneva, tini kwa menye matuko. Asenge nchungo obu sivore mbora, ama antongo kwa wale mabu watu obu sivore mbora, mkungula watu obu sivore mbora ya WNCP 100%. Umu sata ya tuwa obu sivore mbora ya 5%. Not even 5-2% abu abu abu. Ono mosacho yu, oso mwano yu mosachi kuri hile ringa, omo kungwa ya 100% obo sivore freedom. Ine renyomo. Na kia kwa mwraba ito arangebe ringa nilia, bang, gire konyoma, asenge nchunga eme chando, kewa aso ila ase nyome yeiga, nyome yeteri kwa menyama tuko mange. Wano nga kiba alokora, inka bako henda, wajiko nyoma, bako henda nka, nga kiba oja kuhira na gocha. Nga hii suwa ligoja liyasinya, e point yende ya kabiri. Nga kia kore to mkungu, liyako nyoma, nga kia oja kumotambo kia mo ikipa ka Amerika, yasinya. Wano nga kiba alokora, wano kwa ikabasoe, asobo gima buobo kora, ima erinde ba menyele. Kwa nyora lero, mbuta ni gabu watu nyara kwa kuruwa sirete, wose ni gabu watu mongi na kuruwa sirete, o mongi na ugatiketo mbuka karia, o mbuka kogatiketo mongi na aria, ama antabona kwa menye to mbuki magore igo, mbuki magwa boy, e boyfriend ne girlfriend. Kwa chikoli yirie miaka, na meet my boyfriend, wava, meet my girlfriend, wah, koko kendo teba na wami mpa. Aiga na makong. Nga kibuwa na toka na ito kore. Iki agara, penyamu kenya gotiga ngatiga. Ntike wanongi anda kenya nchiko nyomu. Uko jika kenya, niga wako mwobwa. Ina wako mwobwa nga, ayetata. Na alo ya kenyare, ujiko nyarumu Amerika. Mwoma nyetenga basacha mbali nga wata Amerika. Roma etenga basacha mbale nga atira Amerika. Roma etenga ino mwanto wakorena na basongo. Omo mwyo chiko hivu, omo suwato chiko hivu kwa mangana ayo. Omo mwyo chiko hivu kwa. Ote wa yeke eno uso ino Amerika. Na Amerika amenyete. Na hivu achira liku wala mworo kingo na inche na Amerika. Omo mwyo wake virundu ila na uchimaega. Omo suwato hivu kwa toko semedia. Omo sima tuyoja konyomara osi mnonginomu ya mnonginomu ya osi nkaya evu ya. Kwa nyoranga, omo mnino yoiga, oso mwano yoiga, oikile Kenya, nangati endo ila nilevocha. Obuate, orocho mosunte. Kiyage enda kusenanya oro ndo la mnyome, oko ikagari wa mwobwa. Oko ya nagocha ya iga. Titori kwa morona, kari kwa waleka na muna mwono. Nika kwa waleka na muna mwana, nga kiende miaka ya achire, nga kiende nga tabu atie tabie nji. Hani ya vana wa itu nga kiwa achande, kawa hivori nga kitu achande kila si chinka, igoro ye nyomo ya Amerika. Na kia kwa wale morote, bena baba tewa nga, inchutala ala amenya, tuwa hale igirana. Nga kamu istei. Nga loko kende, bachikora aligirani, bachikora amanyana, e miaka ya agenda, onyora ya umu okole miaka etate, miaka ene, miaka etano, umu ntua sokanga, maete tuwa vegete, ntukuwele na tuwa renge, na alomu kumabuwa nobo kongu, tinkonya ala, wana kuhikande ya mutu. Umu subati ya soka, umu saati ya soka, wati ya ragabwe, na kieko kere tubu watu avangi, chinyomo, tubu watu singles avangi, pachorile, banyomu. Na kia kwa nabande wa veri tembu teti, waka bachire nga, mbuya nari yomu kungu, mungungu onde, banyoma ne, musari yomu sate, musate onde, banyoma ne. Eme chando. Enyomo, ime Amerika. Kaitoko visa wana ba itocha. Eee, tuwa wale tirega. Eee, ngo tokonya wale, mbokonya wale chinka chitu. Eee, mbiya mona. Patua gachire chinyomba nkambia. Nanga kiende watu wolele mihondo mbia. Nanga kiende watu somiri abana bande ba mwabo mbia. Lakini li chibu neri. Ne. Mubu wate. Nga kito enyo moyaronka yere asama tuko. Omu imabu wabu wabu mtu mboro vyo basi chinka chiyabo. Uno aromo sunto manene asaba ivori asaba na baito abatora America ne chinse mo chinde chinse. Na kie kora wana ba mitenyo mo ya beire nkong. Na kie kie kora mo ye fa kai mo tena chinga ki chio mo ero. Muna ba die ke ori kia nu ke dia ya se tibu etera se etoido ne jeda maje ke karia ke kanyo ke kanyoma na konyomera na. Eke gori ekyo ekanya kapage gosiriwa. Asenye chubata achete koibuera. Bakeba. Baji kumo inyoromo nene. Ketuali ilman serisa nanemo. Iga wata yunga nyasa kaibu ageite nga. Inki kia agere kaga. Tongo mwanyabantu. Mwanyabantu lorioi. Oja tongete akanyara kapago kora. Kere ngaki asoma kukua yinkia rengere eti amave, amave, amave, omoviru mojima. Kurumambia, paka marogola. Kutuko wensi, amava rengere eti. Ine, kekori kiri kire tafauti, ne, kekori kire ketubu atere eroiga. Enyo mo ya renge ngaki eria, ne rengaki ya rero hose. Aba iboli tuwa koka. Kumano kutira watenga mama na nyori umu anchione. Ne rente de konyoma kwa waka mwasare kia mwai gubia mwari giti anga mwepanga mwaro sebi ito nyangi ya rosi wengija ove ama tukavere atato teyo inki kiava umwanya uko odia nama kong mama umwamuro odia meri oki kende nke mama onye nye ene amoko kenyomo biyati gambe igo Wana abai boli ngaki ba wakora. Abai boli nebi de rotole. Abara ba minto abai boli mbire rovali. Nona abana ubeta mbire rovali. Uchiba muraba kure ikome riyake muraba kura nyome no iki miyake merongene ne etano. No iki no anyan 48 na boku nyoma no anyan 50 years na boku nyoma. Abana ba ito chinyaroka. Kera ikire miyake meronge tatu ni etano wake merongene chiarisa chiasiri chiatagu ili chinda gira konyo rumwana na onyo kurage la bila kuoma pa mkieko vera kuoma na senge njonga evile ngele lidia ye mbile isanika na kipita isanika kanyo rumu gato mugaka kia konyo ora Mugako moronge tayo, onyo rengo ororom Kenya rengi. Na bono tayo, takari Kenya, ni gara Amerika. Abara Amerika, eba moro jengu inu monto, buwate tabia nkongu tata nyara ne. Bono ngakiwa hako menya. Wana waminto. Oko nyombo otika Kenya, aba Kenya baila. Waliba karo. Ogo ita Amerika gaiga, kwa nyora naro, kwa chakile kolibu kosangire bia, niko buwate lero, plani, niko buwate, chiplani chiao, imepangu kawa ya kando kando, niko buwate, kwa mboka, kwa wata morao, katuara kemunto, katuara kerubo, wansi pini niko buwate, obete muno wabete ki state chiao. Oko nyore penga, moraere, ninkakari. Abana wa mento. Inyomo ime Amerika ya kongiri. Abantu waliwa achete asenke nyasaka kabasese ni mugaja mune familia, mugaja na abana baino, umungino ona abana. Na hende nigele amaliga manene noboro robogo kumia ekero mogo ikamuaja kutika nila Amerika. Kange ni inu kwa mogu wate ine mole intact. Lani mogu wate ine mune simiti neburu. Eguru eriye korokwa superguru asenye nje yake moraiga omugako na abana bawo ekero mugaka kugwa omongena kwa mubugudia ekero omongena kugwa omugako kubugudia abana mwabarongeya akomoro kero lienjera nika mogo kora igo ende ni nyoga tangani ochikobeka mangana na masakarago kikotini motigane ime ya Amerika ingi kiaba Mwako lebe yu sivichuguri. Mwako lebe yu kwa la gitanda. mwa kore pe ko kwanera mwa konansi kiti taiko tamari nganjere gasnarenge mwa ko tapange ti nyumba mwa ko rava eriyo mwa ka rende Kenya ariko singo bikora arenge ko mwa mega no more iga e tofauti ne eriye kwatira kwa edigeri kwa egeri iwe kwa ala chimbo chia watu wamenye tayaga ya muna chile watabu watie karicha watabu watie masikani watabu watie watabu maedinya saa ningo watabu maedinya umo sata nomo tuwe kanisa uwe nka watabu manye tie kio na kwa watu mune ngondi tiyoka hizo wate wana nambo no umo sata no kwa hika rasora ambo letama kore esora seti goro umo sage nero okola usie ndagera asibia habana arete mesa uchikuli gire naono mokimo uvoo sinyuko bolia wana wame ntunga kia tuwa chade ka Amerika in the name of money enyomo ime ya Amerika wakore ndaka eserekari eri eko ete metienye tano usie tano nomo wese wetani ne tano nomo eme tenye etano nomo midore nka etano nomo ne roko vera nka musiku kwa ya neme tenye vere usiku kwa ya nomo tenye yomo usiku kwa ya ne chibu iki vere na hende bago tenyo ila negocha chibu iki chivere choka wa ikanka ndi kwa manye chimbu chia wana wao ndi kwa manye chimbu na wanyena ama ilamo kaa osamo sacho ondi ya era makitu wachande ke enseko kwa Amerika in the name of money kuliichi vese wano kwa ikiri ga nga kia wakora wamenye saitani oleta solutions kwenye waleo kumile kwe nseye wikori yomu kungu onyome ii wikori yomu sacha onyoma konyoma umako nyoromo menye kwe nseye kayingo tiga kuambuka, kayingo tiga kemunto, kayingo tiga uma, kayingo tiga ziambo, kayingo tiga joni, kayingo tiga kioma. Wana wa mtu. Enyomo ime Amerika. Amerika tu wanakonya renoko sese ni wocha asetole. Igo ya onjo kaya wama lagiri kwa na inde wocha asetole ni kayale kwa wama sese ni wa. Tuwala kumokwale romo neno ito, tuwamonye tobo deme obo, tuwamonye tenyasaye kuruwa alia senseye ito, tuwala kumokwale remele monyasao ito, tuwala kumosasi manyasao motongi ulense, tuwala kumurandia kumotanga asakerase, alise ito. Lakini ya kitotuwa ikira Amerika, in the name of money, tuwatikile kumotanga asa, tuwasele chinga kwa ime. Enyomo ime ya Amerika. Awa kunde kana wakwa mafuta wamo nene wabe kile nsee maa sobo kore liobo aliso ito na anga kiende wato kore ile mbele moto baroche alinka wabele wana kore mbele maa seka nisa somo tu kama ya wakole mbele memi ya wakole jikuru set wabati sirara bantu warambirie mikutane mene ke abantu waumira ne Yesu kwa hiki Amerika kaituwa genda kaituwa pechi mwondi chomo nene obogima enyomo in America chinga kichirikianu chikarorekana na kichi alikarorekana abantu ba alikoria ba kunyo na kunyoma na kunyomerana mwana kero soma sige tabu kia Luka ikomuna isano na izere Ucha kere kebungo kia ike meronge vene na vitano na kemo. Oge ande paka, oso amego pako ike meronge tatu. Na inda mbangana ayu. Na inda luka nere na nyaya irese temu na yesa ukuwana. Mbangana ayu. Na inda yesa karetu muweka nonde paka agateronga. Chinga kiechi, kerango chigo ucha. Kia ule kanyoranga, ava anto, enye nchubwa nyaya irika wa inga kiria. Wako tubwa amaiso. Tibati korora ekere nuago soa so buato ime na bo igona abana bo mwa ekere mwana mwanya banda ojiboje na baje kwanyori esa ku kye mwanya bantu kere igbo nyaya nda ta kunyoma lero kye nyoma kye nyoma ma bi kye nyomu kye nyomora ina bibi ya sa bi rebona so bo iko kwensa abana ba mintu ekera na chete iga abantu ba ekera na chete na bona kumetinga nseye umuntu ayo teno tebango uno musacho no ukumi na kabere uno musacho no ukatan uno musacho no kabere uno musacho no ukianda kai uyo mukane utali mukungu wa nubumo zi tangani unumo kungu wa kalibosile ikomila wabili pono mboli na ki enyo meya honga ki niki mga lego tiga nila nina ya mwana mboli teka nisa nga ki niki wano kwa tiga yetu mongunuli antwa ringa niko na alivoja ya kero na ikile ya kero ngumote ya bo kange ndagela onto ya rimbu ati ndagela nilinde ngabu ati ndagela seta mwosi amene erinde microwave alage na ende musuwa ke tajinegas umusa genero jinegas erega si ano kobera isiko na koragera erindo musa cho jirika ko mushugulikera na nene rata ifanya ara komo korega musa ja ko mudire ya kase ko nale pagatigana mbo wa bizon to of course cho otigana lakini kiye kogera erinde ba yo otigana okuna solution machibu na aroro anka sinchiro abantu baito hoy karanza na twara semiwe eride banya ko enda komenya dikaba ko korore ronga enyomo ya bele muno nyuru abana baito na nyomo tubu atyo bosibore tubu atyo marende ni enyome ne na kiya ko ara ditu aka ne chombe ditu ara ko aka na chombe ene toto commitment ya renge mumuro yetara ko koro mucheso ya mate ngo yimoka ya ira unyomire bano yimukaye period abatotara kamera naone ndururu naone yechuchu naone kebusi na amina na kamboli kebusi ngeli waka ne kumura de mongaze naona naone mboli ofe ngoko tora hatana toru adi commitment na kiye koro moro jerero ta ko koina ne ligendo kesi nini kwa bua teoria mwate mwatiga ni mwamnya ko chepot masakara masakara kotini kotini kotigana kotigana afenye nji yake abana bala bwanya kolenda ogenda uchi mwena ego tula gina endo jike ya donyo ale musachi onde utula gina era abana na ero mweke koti hera nyawu wakana pone nyomunga kiyaro leka na Amerika enyombe ya moya abano nyoko abatu korobao ekero ikara soko barigere dia tibo kuminga bamintu oyare no mumwamuti oyo no mubarire purure onigare igatuo onigaro monetu akadigo kara ikatuo akadigo kara kanyerere taiba ruaba wasacha ao ao ao ikiagera enyomo ya Amerika na bere igo ngoyo na angezia ati ya jisogu siye kerogo iboro kamwe divos ok naendo genda naendo nyoro yonu nero tula ginero mwana bono enyomo Amerika obo sera kutubuwa renge buwe nyomo omo wakorio renge buwe nyomo noro kayo chia chingaki chinkongu chingaki chomo aerio yesa akayala agateba chingaki chomo aerio una bale kolia una bale konywa na una bale konywa mana konyomerana na bochira ave chinga ki chie chie cho ekero mwalo mwaya bantara nya kobo ocha so bo iko bwin se wana wa mintu nyomo in America iyo reserve bono inka kira ave safe dan inka kie wato morembera nyoro botaere duo bolendi bwa bene ere kama nya kuligere die tv amene internet ya Facebook ibona kumi na boli nga ine nga nanya no uru tabu ati morembe no nyo bwata wasikali uru ori president ya Kenya no monta kanyore kana osoide tuma de saite de te ore pon bondi aye o moria o bua te ose grande aria bua te ngada de chuve ke bom erida vivi o rua aire mori puevo tuko mangana yo aire more no morende pa sukari ti preste ni ti bua ti morende la gaga bua ta sukari kerasi ti meno se jaje o senti ka bua ta morende babua ti morende no ara ba gongiru wakiwusiko na bande barande bose wabaka bwato morembe barande bwato morembe ekia na basomba banya saba abe kire nsamu bwa ne ligo konya ba kendu ogiege tu le ligo chisiko bate di abantu nga abantu banya sai ense endo siri bwere onchoka na mwanga ame motige bibe bye ino barande abumbaro tibes tibes tibes tibes Mungu kwa hivyo mwakande uliyo ndetalivuwe uliyo kwa hivyo kwa hivyo na kuru kenya aote ya wakijia kabisa nga kii inga kora mesele esimi tii nkobo kogia lakini kora weke esimi yao uweke jive songa akene na ituko amba nae paka nku nkenda mboli nga kii mwakande uwe kwa wakano pake fataa kwa wakano kwa wakano mwoto kwante kose hivyo le pati anyari mwoto kwa mwakera Erinda mweli ngana liya kare na kare. Ote vile, oise kwa meseri ya, tingo kwa akira simi. Lakini kora antume, kora aveke etike, etike, ekati yung akire. Yari anto vande, conditions. Varani wa ito. Chivesa. Chivesa. Kika na vange wa ito. Mnavona vange na arolire. Umontago chaka kanisa kaye. Oku ate vile ngele linga. Esa tratera nsi tininche nkoye tininche nkoye tininera ni yane obonero mukaye nere secretary amine treza usange bitibe sechu anero kuna jambo lisiti mukaye abana kero kora masai aba shiriki yani tuwalikene bitibe esa tuatire kolie lichi koro kia mwanya bantu chirije esa chite kukwela ejiye esa kare watabanga abantu muna abu abarandi muna abu Nyasaye abo bechinde chiabo na nyasaye na chisariye chinde cho chingatye ngatye ya mungu jado chitawo la chinde ichi ekikia totangire tito soka to usichingodi kia wana wa nyasaye wakare kukweli na nime Amerika toga ni nyasanya otoreti leto ikira nkitua telirie nse ya Amerika nkibara asome kuruwa setore nseye Rako yende kanisa busa. Pare getiri anda. Na yendu tuwa achire bro. Ika kandawa pebanga ya ya. Ina kitaba antuwako kwa Mexico. Awa adventista wa Mexico. Mexicanisi awa adventista. Wose waliba koruko ya. Evi tudu ya viviende vye koruko Caribbean. I don't know how you call them. Wose Caribbean Highlands. Awa antuwali na wabu buwate tie. Awa chiko. Ye kanisa ya Seventh Day Adventist nga kyo montaga na iria soke a kyo montaga na iria bo ye kapa nga na mwanyasai abantu kwa kukwe nsiye itumo ina aria kenya se itumo ino mono tuwa ikirehe iga tuwa aswe kwa kukwate chimbwa chimbe chimbwa chimbe kwa kwa moko kwa ndeta kwa mwole igo Waka abantu bande babuli na baba. Haa, yubo no. Oye mutu kwa leko genda. Na barandi wale mbogo wati majimu tunabago kuhira mutu uko rangeli. Na hende mburi oso katoliko kumia kwa genda. Kerole mutu kwa raba inande abago chaka kuchanga. Koligi nga hizo ako nitorele esoto mosubati oyo achikuwa yabo iya. Wanonya sae. Kinya sawa ita karewo kwana. Enyomu in America. Tuatire obo seira wanya sae. Tuatire obo yebu enyomu. Tuatire eme singi enyomu irinya sae seseme te. Tuayetigire tuasokine tuatire isiko. Mwurato konye. Shau itono yobuwa mabira nga na onyene kero hikiriga bado ni gabu ato moroberio wogo totolia Nigonga ndete kotegere aba gushi Global Radio murobelyo ko igera obwamate winga kera litukuri ala mishi na oyo mtu ivraisho murugunza moche sieto imeyensemo ya Washington ine nyeshae na bwato murobelya shitole barabia aba gushi baranyale ko bagutulika umburo yuvinalish kurushiato Washington ngo kwirara sense ya moyo mayo yo bwamate winga anyomo ime ya America na kigoshe nyeshae na bwato murobelyo bugotoria amanto baye abantu beka waje otome kambale barabe bakoligia obosio bo monene ditu paserinde balibe kabaranya ka bakwaliga ni Kristo abo monene omonene nyomo anya ko ko yetenini asenka yabo abatore ga iga bana ba minto to ka tiede ki amate cheitonka ito dwa ase amarwa itanyaro ke kigimanyaro ke asenge jokorere iburu Nasa itato rendele chinka chilia. Ato rendele abana baito. Ato rendele abagaka baito. Ato rendele abakungu baito. Ato rendele abana wa mintu na waibuli baito. Na abamate. Nasa uteti hata konya abana wa mintu. Kerotu aligere ili ya mangana yegang. Enyomo ime Amerika ya abeire nkongu. Kurenda bara tabwe abara buwe bari bara abe ba kuriya obosio bo monene bituka serinde saido tigato konya sala maketu anyore asemoro yarero ekedo na kobato konya ligeleria na koya tegerera toba to koya takuna na kurera monene itonga kaito go tiga abana baito abana baito na kinyo moya abo yava na kitaba na kibana konya kego se Mwana wa sisi na suru yeso kiso roma voria. Amina. Tu sabe. Tate nye sae. Omotoria. Na omotongi itu. Bia mwana senju wa nchilelero. Watu igiri. Enyomu ni Amerika. Nime chando torochi. Na vana wa itu. Mna tuwa itu hili. Wakende tuwa itu. Asoba kumu vimi chande higa. Ono. Kitu wako kurangiria singi nchubi na maavira au. Asenge nchubu anche te kia mate cheitu. Na kia kwa watu ili kia mate cheitu ni viewa. Takiko orange yesu. Bidibi kukera evitango bidibi vekirolo viko kede mechande yero lekane. Aseri etali atu wako sala kriso la kio virusi ororo kia nubu watu bubu ili chinguru echo. Eri nda vana vana uba ila na sole uwete asenyu omo. Naba menyele chila chenyo mumuna kwa kwa kile watewa. Saitani gani ya ndede kuto tanga. Na kutu wata na kigima kuruwa se chinyo mochitu. Eri ndede nito chikonya la kubato kwa wamo aso kubwa kutsigetana na kusirana kemoika. Ito nya chingu choko mbua. Na kia kala atu wata na nile muna atu wata nile higa. Na kia kala kongi di chinyo mwasega tia habana waitu. Nyasai tuwa kituwa kukwe kerugita sema roba ya alero ne mambi ya alero nyasai. Kora nchoke kwe. Na unyakawa kukwida ne munu aliwe neta sama imaitu. Uwanja kwa loko reke. Usisi nga wana kwa wansi ya bategele ile. Na wawo chiko tegele la nyasai. Tuwa sabi lo unyakawa kwa sisi ni twensi ambu. Na angaki enda situwa genda mambi njeo kwa nikuwa otu wa vile kia tuwa wola sito ya Yesu Kristo roma voria. Amina. Mbiyamono asoko tekele umoro bilibubu ama tewenga asiri itukulia la oli alamishi. Yendele hako tuikira umuanchoma tekele lihi na wako manyohoro mito yuna halichi mburu asiri nambe kubugatia. Kianda isano na ibere eyemo, isate inuti eyemo, kianda eyemo, isano na isato ibere. Na wako manyohoro mito mburu asiri nambe kubugatia kianda isano na ibere eyemo, isato inuti eyemo, kianda eyemo, isano na isato ibere. Aba kusi Global Radio na hende kuhika chinga kichinde kato kumera na asembeo. Oyo nori. Non tiri ngogo tebya ngatiko mone na gusisini e kiagera ere oitabire ngachi nyoma chitu we kachibe chinche nugu na aroma chenu na kiye ko gera aroma sani we ka kare na kare agatera kwa Emmanuel yeso no mosani yeso no mosani o mosani we koro era la tokwera senge jo ye vive bia ito twensi akero mo kwa ero to nyoro bogima Karena kara seseo mwano Yeso no mosani, o mosani wekoro Era gato kwera senge chonya vive bia ito nwensi akero mo kwa eryo tono.